Імёны гародні. Добры дзень, шаноўнае спадарства. Вітаю вас у перадачы «Імёны гародні». У красавіку 1916 года для службы ў гарадской адміністрацыі, акупаванай нямецкімі войскамі гародні, прыбыў ротмістр Курт Кламрот. До конца кастрычніка 1916 года гэты ураджэнец горада Хальберштата ў Саксоніі фактычна быў першым памочнікам обер-бургамістра Вайсенборна. Ён адказваў за нарыхтоўку і размеркаванне прадуктаў харчавання і сыравіны і павінен быў вырашаць задачу як неабходных паставак у Нямеччыну, так і харчовага забеспячэння гараджанаў. Увесь гэты час ён рабіў запісы ў сваім дзённіку, які прызначаўся для яго сям'і. Месца знаходжання арыгінальнага рукапіснага тэксту невядомае. Але дзякуючы намаганням гісторыкаў Фелікса Акермана і Алесі Смаленчука ёсць магчымасць прачытаць перакладзеную і адаптаваную машынапісную копію гэтай унікальнай крыніцы ў зборніку «Горад Святого Губерта». Сёння вашай увазе будуць прадстаўлены некаторыя вытрымкі дзённіка Курта Кламрота, якія датычацца выгляду і паўсядзённага жыцця гародні ў перыяд Першай сусветнай вайны. Гародня прывабна раскінулася па абодвух стромкіх берагах Нёмана. На паўднёвым беразе – прадмесце Занёманскае, на паўночным – старая частка горада. На захадзе горад аточаны цёмным сасновым борам, на ўсходзе – цудоўным букавым гаем і дубровай. Другога такого чыстага горада на ўсходзе я не сустракаў, за выключэннем Варшавы, якое, вядома, нельга параўноўваць з гародняй. Відаць, тут адыгрываюць ролю добрыя ходнікі, пакрытыя ў супрацьлегласць ходнікам іншых гарадоў чыстымі цэментнымі плітамі, кожная з якіх нясе на сабе падпісанае рускімі літарамі імя – Гродна. Наогул вуліцы ў гародні робяць вельмі прыемнае ўражанне, многія ўпрыгожаныя дрэвамі. Ёсць мілы гарадскі парк, рынак і плошчы перад ратушай маюць дагледжаныя кветнікі. Праз горад з яго ўзгоркамі у глыбокай даліне, перасечаная многімі высокімі мастамі, цячэ ў Нёман рачулка гараднічанка. Даліна гэтай ракі ў яе верхняй частцы выкарыстаная пад утульныя прысады. Мноства вуліцаў, што спускаюцца ўніз і падымаюцца ў гору, даюць гораду разнастайнасць. І па гэтых вуліцах цякло цяпер суцэльным патокам стракатае жыццё ўсходняга горада. Габрэі ў сваіх кафтанах, беларусы ў кажухах і сялянскіх чаравіках, бабы ў паласатым адзенні, дзіўныя сялянскія вазы і тыповыя рускія дрожкі. А пасярод гэтага элегантна і модна апранутыя пані і паны. Заняцце немцамі абышлося для гародні яшчэ даволі шчасліва. Праўда, чыгуначны вакзал быў дашчэнту знішчаны, а будынак губернатара быў поўнасцю спалены, гэтак жа, як і некаторыя казармы. Прыгожыя масты над Нёманам былі ўзарваныя, і ўсё ж горад зазнаў не самыя вялікія страты. Відаць, рускія, пакідаючы гародню, спадзяваліся вярнуць горад з падыходам новых частак, таму разбурылі яго мала. Так, станкі вялікай цыгарэтнай фабрыкі Шарашэўскага не былі панішчаны. Управляючы распавядаў, што унтэр-афіцэр павінен быў размясціць тут патроны з узрыўчаткай, але атрымаўшы 400 рублёў чаявых, сышоў задаволены. Але галоўнае для горада было тое, што воданапорная станцыя, як і насосная ўстаноўка, а таксама воданапорная вежа ацалелі. Цяпер на воданапорнай вежы была ўстаноўлена зенітка, але падставаў для яе дзеянняў не было. А вось так ратмістр Курт Кламрот апісваў святочныя мерапрыемствы ў горадзе. Трэба даць належнае гарадзенцам, святкаваць яны ўмелі. Да вялікіх працэсій вельмі прыстойна прыгожвалі горад. Трывалыя магутныя гірлянды з лісця працягваліся панад вуліцамі, абрамлялі фасады дамоў, з балкону ці вокнаў якіх святочна звісалі яркія дываны. Асобныя куткі горада прыгожваліся па-мастацку. У працэсіях можна было пабачыць нашых шляхетных сяброў гарадской рады, спадара Класоўскага, што крочыў, зняўшы шапку, далей цягнуліся шэрагі вяскоўцаў, часткова ў маляўнічым адзенні, спяваючы адным тонам ці паўтараючы малітвы. Гэта стварала прыгожую яркую карціну, раскошнае богаслужэнне. Касцёл выходзіў на вуліцу і працэсіямі прыцягваў вялікую колькасць людзей. Пратэстанцкая царква адмаўляецца ад такіх сродкаў, нават пры вялікіх магчымасцях. Не обмінуў у сваіх успамінах ратмістр і прыезд кайзера Вільгельма II. У нядзелю 1 чэрвеня 1916 года кайзер быў у гародні, і з прычыны таго, што не хацеў адмаўляцца ад палявой імшы, яна была назначана ў гарадзенскім гарадскім парку. Гэта было вельмі простае, але поўнае ўражанне свята. Магутныя старыя дрэвы атачалі лужок у гарадскім парку, то збудавалі просты палявы алтар, стаялі дзве гарматы, піраміды са стрэльбаў і барабаны. Перад алтаром на лужку быў пакладзены дыванок. Войскі і вольныя ад службы афіцэры, а таксама сёстры выстраіліся адкрытым прастакутнікам. Раптам загучалі знаёмыя гукі клаксана кайзераўскага аўтамабіля, крыкі камандаў. Салдаты павярнулі вочы направа. Афіцэры віталі падняццем рукі. Кайзер абышоў тры бакі прастакутніка, пільна ўглядаючы ў вочы кожнага. Потым стаў на месцы перад алтаром, світа стоўпілася за ім. Па супольна спяваным харалі прагучала добрае казанне. Пасля імшы кайзер некаторы час размаўляў з пастарам. Потым, коротка вітаючы ўсіх на ўсе бакі, пайшоў да аўтамабіля і з'ехаў у горад. Там агледзеў стары замак і выдатны від адтуль на Нёман і за Нёманскае прадмесце. Прыезд кайзера зрабіў на гарадзенцаў вялікае ўражанне. Падчас імшы яны стаялі цесным натоўпам за войскам і былі вельмі здзіўленыя, што так мала было аховы. Цар у мірныя часы не рашаўся рабіць тое, што наш кайзер рабіў на захопленай тэрыторыі. Мы яшчэ часта прымалі высокіх гасцей у гародні. Прыязджалі кароль Фрыдрых Аўгуст Саксонскі і вялікі герцаг Саксонскі Ваймарскі. Усяго толькі паўгады Курт Кламрот пражыў у нашым горадзе, але яго запісы сёння з'яўляюцца ўнікальнай крыніцай у вучэнні гародні часоў Першай сусветнай вайны. Да новых сустрэч, шаноўныя слухачы. З вамі была Таццяна Касатая. Імёны гароднія.